tali kutang iki tak simpen tekane pati, tali kutang wujud tresno ku kang suci. Saiki nela kok ilang sak selirane, lungo menyang endi tanpa pamit rangabari, opo lali kowe karo aku iki. Nek yen regane nempel